ακόμα και ως αντιπολίτευση παρά τις πανθολογομούν. Παρά τις πανθολογομούν. Πανθολογομούν. Δεν το είπε ποτέ. Ο Γιώργος βέβαια είναι αυτός, ο Πρωθυπουργός. Μας έχει λείψει λίγο, σε όλους έχει λείψει. Και εσείς μας λείψατε και εμείς σας λείψαμε. Γίνονται αυτά, συμβαίνουν αυτά. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν για άλλη μια φορά εδώ στο Real που είμαστε τώρα 2-3 μήνες. Οι δύο ήταν διακοπές. Όλο καλωσορίζουμε. Όλο καλωσορίσματα έχουμε. Όλο λέμε καλή αρχή. Όλο γλυκά φέρνουμε να κερνάμε. Όλο γλυκά τρώνε και οι υπόλοιποι. Μια χαρά λοιπόν. Σήμερα 5 Σεπτέμβρη ξεκινάει η Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα στο Real 97,8. Όλη τη σεζόν, όλη τη χρονιά. Και ο Θεός βοηθός, αν υπάρχει χρονιά, όχι για μας, αν υπάρχει για τη χώρα. Για το λαό της χώρας, για την Ευρώπη, πολύ παράξενα τα πράγματα. Για το μόνο που είμαστε σίγουροι είναι για το δευτερόλεπτο που μόλις πέρασε. Όλα τα υπόλοιπα είναι ρευστά όπως έχετε καταλάβει. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας και ένα site έχουμε ανοίξει. Τι άλλο έχουμε ανοίξει. Πολλά έχουμε ανοίξει. Είχαμε και γενέθλια του Πασόκ. Πάνω απ' όλα όμως, επειδή είναι και πρώτη εκπομπή της σεζόν, θέλουμε να τιμήσουμε τον σοσιαλιστή, σύντροφο, πρωθυπουργό, πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώργο Παπανδρέου. Και καλύτερη τιμή είναι η αναφορά που έκανε για αυτόν ο αντιπρόεδρος του. Για ένα αρκετά μακρύ διάστημα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, πρέπει αυτό το βρέφος ο Πρωθυπουργός που έχουμε βάλει στην θερμοκοιτίδα να το προσέξουμε, να το φροντίσουμε, προκειμένου να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Πρέπει αυτό το βρέφος ο Πρωθυπουργός. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Πρέπει αυτό το βρέφος ο Πρωθυπουργός. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Και ποιος διαφωνεί με αυτά που λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αυτό το βρέφος ο Πρωθυπουργός, αυτός ο Γιώργος Παπανδρέου, πρέπει να επιβιώσει, να αναπτυχθεί. Βέβαια δεν έχει και πρόβλημα έτσι όπως τον βλέπουμε. Τον θρέφει η δυστυχία. Η δυστυχία των γύρων του κάνει ό,τι μπορεί. Είχαμε και γενέθλια του Πασόκ προχτές. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε και εμείς σήμερα, δύο μέρες μετά την 3η του Σεπτέμβρη. Τα γιόρτασαν, έκλεισε τα 37 χρόνια το Πασόκ. Επίσης έχει κλείσει και κλείνει και έκλεισε το Πασόκ κάτι μαγαζιά, κάτι επιχειρήσεις, κάτι σπίτια, πάρα πολλά σπίτια. Έκλεισε και θα κλείσει μαζί με τα 37 χρόνια Πασόκ. Ο Γιώργος λοιπόν εκεί, ο πρωθυπουργός, ο σύντροφος πρωθυπουργός, έκανε και κάποιες ανακοινώσεις για τα οράματα, τους στόχους του αμέσου επόμενου χρονικού διαστήματος. Και είμαι περήφανος για αυτήν την κοινωνιστική ομάδα. Είμαστε περήφανοι για τη στάση που κρατήσαμε. Είμαστε περήφανοι που κάναμε το διάβημα το απενεννοημένο. Πολύ απλά, να χρεοκοπήσουμε. Πολύ απλά, να χρεοκοπήσουμε. Πρόκειται για επίτευγμα που κανείς δεν περίμενε ότι θα επιτυχαίναμε μέσα σε ένα χρόνο. Μπράβο! Ρέσει το γύρο διάλογο, μη σου πω κανένα κουβέντα. Σόγλαν μπορείς. Εμείς για την ακρίβεια το περιμέναμε ότι θα γίνει αυτό, το λέγαμε από την άλλη συχνότητα που ήμασταν. Όχι ότι ήμασταν πιο έξυπνοι, απλά βλέπαμε ότι ο Γιώργος είναι ο ιδανικός άνθρωπος για τη χρεοκοπία. Νομίζω πια δεν έχει αμφιβολία κανένας Έλληνας, κανένας Ευρωπαίος, κανένας Αμερικανός και κανένας Κορεάτης. Άσχετο αυτό, αλλά κάποιος Κορεάτης κάτι θα ξέρει για αυτά που γίνονται εδώ. Οι τρόποι επικοινωνίας με το Real είναι τρεις, δύο. Όχι, δύο. Ο ένας είναι ο κλασικός, σας περιμένει ο Αποστόλης. Στο 211-200-8200. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με τα νέα μηχανήματα που έχουμε στήσει εκεί. Εδώ όλο το καλοκαίρι τα στείναν τα παιδιά, κουράστηκαν είναι η αλήθεια. Όμως έχουμε καλά αποτελέσματα. Σας περιμένει λοιπόν, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ο άλλος είναι με SMS, Real, και ενώ το μήνυμά σας το 54% και βεβαίως με mail όσοι είστε σε γραφείο και έχετε εμείς στο σπίτι, στην κουζίνα, αν μαγειρεύετε. Studio παπάκι realfm.gr. Έχουμε και άλλους τρόπους, θα σας πούμε μετά, με Facebook, με Twitter. Γενικώς είναι η εποχή της επικοινωνίας. Δεν ξέρω τι έχουμε να πούμε, αλλά πάντως επικοινωνούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μια που είπαμε επικοινωνία, να πάμε και εμείς λίγο στο Μαξίμου, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε με τον Πρωθυπουργό, σύντροφο, σοσιαλιστή, πρόεδρο όλων αυτών που είπαμε πριν, τον Γιώργο Παπανδρέου. Έχετε καλέσει το Μέγαρο Μαξίμου. Για να συνεχίσετε στα αγγλικά, πιέστε 1. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε στα ελληνικά, πιέστε 2. 2, ναι. Για πάρα πολύ σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, πιέστε το 1. Για πολύ σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, πιέστε το 2. Για σκέτο σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, πιέστε το 3. 3. Έχετε συνδεθεί με το σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτή τη στιγμή όλοι οι συνεργάτες μας είναι απασχολημένοι. Παρακαλώ, περιμένετε. Μεγάρο Μαξίμου, τμήμα σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο. Τι θέλετε, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το νέο ΦΠΑ. Περιμένετε, κύριε, σας συνδέω αμέσως. Εργάτες μας εμένει συζητά. Έχετε συνδεθεί με το σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου. Για κοινωνική ευαισθησία πιέστε το 1. Για ισονομία και ισοπολιτεία πιέστε το 2. Για κοινωνική δικαιοσύνη πιέστε το 3. 3. Για τα αποτελέσματα των υποδρομιών πιέστε 1. Για την κλίση πιέστε το νούμερο της υποδρομίας που θέλετε να ακούσετε και τη δίεση. Και χρόνια μας πολλά. Και χρόνια μας πολλά για τα γενέθλια του Πασόκ. Ο Θεός να του δίνει χρόνια να τα κάνει όλα. Δεν έχει και πολλά να κάνει. Ο θάνατος έχει απομείνει πια ως επίσημη κυβερνητική εξαγγελία. Νομίζω θα την κάνει στη Θεσσαλονίκη. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να δώσει παρά μόνο αυτή την διέξοδο, τη σωτήρια λύση για τους Έλληνες, όχι τα 10 εκατομμύρια, κάποια εκατομμύρια εν πάση περιπτώσει. Μπλεχτήκαν λίγο οι γραμμές εκεί με το Μέγαρο Μαξίμου, πρόθυμη τηλεφωνήτρια να μας εξυπηρετήσει, αλλά επειδή είναι πολύ δέδαλο το σύστημα και έτσι πολύπλοκο, έγινε το γνωστό μπέρδεμα. Θα τα ξεκαθαρίσουμε στην πορεία. Προς το παρόν είμαστε σε φάση εορτασμού των 307 γενεθλίων του κινήματος. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι, συντρόφισσες, συνοδοιπόροι, συναγωνιστές όλα αυτά τα χρόνια. Σε εποχές δύσκολες, σε εποχές καλύτερες, σε εποχές απαιτητικές όπως και σήμερα, σε εποχές πιεστικές. 37 χρόνια μαλακίας. Μαζί και αγωνίες για την Ελλάδα, την πατρίδα. Βέβαια. Για την Ελλάδα, την πατρίδα, αγωνίες από τα γενέθλια, από το Τάικ Βοντό, εκεί πάνε και τα κάνουν κάθε χρόνο. Ο Γιώργος Παπανδρέου, Ρωμαλαίος, όπως πάντα, όπως τον ξέρουμε, μαχητής, δεν τον έχει αλλοιώσει, δεν τον έχει χαλάσει, δεν τον έχει ρίξει. Όλη αυτή η μάχη που δίνει 1,5 χρόνο τώρα για να εξοντωθεί ένας λαός και να ευημερίσουν οι γνωστές γαλλικές, γερμανικές, αμερικανικές ή δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες τράπεζες. Έκανε μια κορυφαία σοσιαλιστική επιλογή. Στηρίζουμε τις τράπεζες, ρημάζουμε το λαό, τους συνταξιούχους, άνεργους, εργαζόμενους κτλ. Κτλ. Δεν χρειάζεται, τα ξέρετε, τα ξέρουμε. Θα ξαναπάρουμε πάλι στο Μαξίμου άλλη μια απόπειρα να δούμε που θα πέσουμε. Έχετε καλέσει το Μέγαρο Μαξίμου. Για να συνεχίσετε στα αγγλικά, πιέστε 1. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε στα ελληνικά, πιέστε 2. Ελληνικά, 2. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου πονάει για τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Για πάρα πολύ πόνο πιέστε το 1. Για λιγότερο πόνο πιέστε το 2. Για πονόδοντο πιέστε το 3. 2. Για πρωθυπουργικό πόνο προς εργαζόμενους πιέστε το 1. Για πρωθυπουργικό πόνο προς ανέργους πιέστε το 2. Για πρωθυπουργικό πόνο προς συνταξιούχους πιέστε το 3. Για πρωθυπουργικό πόνο προς απολυμένους πιέστε το 4. 2 για ανέργους. Λυπούμαστε. Ο πρωθυπουργικός πόνος για ανέργους δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη. Καλέστε αύριο την ίδια ώρα. Ο λαός μας θέλει ξανά μπύρες και σουβλάκια. Αυτό είναι λόγω του ΦΠΑ, άλλη μια σοσιαλιστική πράξη, κίνηση, απόφαση, χωρίς πόνο ψυχής. Αυτό το μπέρδεμα που έχει γίνει, πώς θα καταφέρουν, μοναδικό ταλέντο. Και ακούμε εδώ τον πρόεδρο να χαράσει τη στρατηγική για το συγκεκριμένο θέμα, ότι ο λαός θέλει ξανά μπύρες και σουβλάκια. Είμαστε εδώ, στο Real 97,8. Για λίγο ήρθε εδώ ο Αποστόλης, μην παίρνετε στο 211-200-8200 για να πούμε τι έχουμε να πούμε. www.ellinofrenia.net είναι το site της Ellinofrenia. Μπείτε. Ριχά είναι, μπείτε στα γερμανικά. Είναι το site της Ελληνοφρένειας, το οποίο πρέπει να το είχαμε κάνει 5 χρόνια πριν. Μας πήρε λίγο καιρό, το σκεφτόμαστε. Αλλά το κάναμε καλό γι' αυτό. Το κάναμε, ξεκινάει. Για να μην το κάνουμε αρπακόλα. Και αυτό σήμερα, εκεί υπάρχουν διάφορα. Υπάρχουν οι ραδιοφωνικές εκπομπές, ακούτε και τώρα live άμα θέλετε, και μετά την εκπομπή μέσω Real, μετά την εκπομπή On Demand, πάλι μέσω Real μπορείτε να ακούσετε. On Demand. On Demand. Πώς το γράφεις? Δεν το γράφω, το λέω. Αποσπάσματα της εκπομπής θα βρείτε, best αποσπάσματα διάφορα, κείμενα... Τρόπους επικοινωνίας, Twitter, ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι με τον Άδωνη, μπείτε να δείτε. Μπείτε να χτυπήσετε. Να χτυπήσετε. Τι άλλο έχουμε, κείμενα, επικοινωνία με μένα. Ναι, με σένα, με όλους. Με τον εαυτό του ο καθένας είναι ένα διαδραστικό. Ένα καθημερινό άρθρο του Θήμιου Καλαμούκη. Δεν είναι άρθρο ακριβώς. Πώς θα το έλεγες, Θήμιο, θες να το βοηθήσεις. Θα το γράψω, άσε να το γράψω καλύτερα γιατί δεν είναι. Και πολλά άλλα. Μπορείτε να μας στείλετε φωτογραφίες σας, βίντεο που έχετε τραβήξει, σχόλια. Κατά προτίμηση γυμνέσα του Άρη Πιλιοτόπουλου. Ναι. Δεν ξέρω αν είδατε. Ο γυμνές δεν θέλει να κρύβει και κάτι, σαν τον Άρη Πιλιοτόπουλο. Ναι, κάτι να κρύβει και κάτι. Σε παίρνουν έξω. Επειδή φοράει καπέλο, γι' αυτό. Το καπέλο, ό,τι κρύβει. Το μυαλό κρύβει, ό,τι σημαντικότερο έχει ο Άρης. Σε παίρνουν έξω τηλέφωνο. Αν το βγάλει το καπέλο, βγαίνει το μυαλό. Υπάρχει κίνδυνο. Αν το ακουμπήσει ένα τραπέζι, δεν υπάρχει. Ο τομεάρχης παιδείας δίνει τη μάχη από εκεί που πρέπει. Το μετερίζει που ο πρόεδρος τον έχει. Super Paradise. Νομίζω κάπου εκεί πρέπει. Πού άλλο να πάει. Η παιδεία κίνδυνο λένε εκεί. Άλλο στη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία πρόκειται. Σε παίρνουν έξω. Ωραία, στο παίρνουν, τηλέφωνο. Ναι, 211-200-8-200. Σας περιμένουμε, είναι και ο Αποστόλης. Εμείς εδώ κάνουμε τα γενέθλια. Πιανού. Πιανού. Το Πασόκ, 37 χρόνια έκλεισε προχτές. Να μαζείς. Τα λοιπόν, γιορτάνε μαζί. Ναι. Μην χαθούμε. Πάρτε. Ναι, ναι, πάρτε τηλέφωνο εκεί. Πάρτε τηλέφωνο εδώ. Μπείτε στο site. Αυτή τη δουλειά θα κάνετε όλη μέρα. Έχουμε βρει απασχόληση πια στις νέες συνθήκες. Έτσι κι αλλιώς άλλη απασχόληση δεν βλέπουν να έχουν οι Έλληνες. Οπότε μια χαρά, κάτσε σε μια οθόνη, πάρει και ένα τηλέφωνο. Θα περάσει το 8ωρο, το 24ωρο σίγουρα, το 8ωρο κάπως και με κάποιο τρόπο. Ο Γιώργος έχει όραμα, δεν είναι τυχαίος, το έχουμε ξαναπεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς κάνουμε το καθήκον μας. Εμείς δημιουργούμε την Ελλάδα της δραχμής, δημιουργούμε την Ελλάδα της ανάπτυξης, της εξαθλειωμένης και χρεοκοπημένης. Έχετε καλέσει το Μέγαρο Μαξίμου. Για να συνεχίσετε στα αγγλικά, πιέστε 1. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε στα ελληνικά, πιέστε 2. 2. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός της χώρας Γιώργος Παπανδρέου αγωνίζεται να σώσει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία και δεν μπορεί να σας μιλήσει. Αφήστε το μήνυμά σας και θα επικοινωνήσει ο ίδιος μαζί σας. Γιατί είμαστε εδώ σήμερα, ποιος ο σκοπός της επετείου, γιατί είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είμαστε μέλη του. Απάντηση δεν δόθηκε, δεν ήθελε κανείς να δώσει απάντηση. Πώς ήταν, 5-6 χιλιάδες μέσα μαζεμένοι προχτές, κανείς δεν έδωσε απάντηση. Ο ηγέτης βέβαια διατύπωσε το ερώτημα, δώστε εσείς την απάντηση, γιατί είμαστε εδώ, γιατί είμαστε μέλη του ΠΑΣΟΚ, τι ακριβώς κάνουμε. Ο απόλυτος σουρεαλισμός, όποιος είχε κουράγιο να παρακολουθήσει αυτή την ομιλία, 1 ώρα και 10 λεπτά, τη χρονομετρήσαμε. Μιλούσε για το πόση ανάγκη υπάρχει στη σύγχρονη εποχή σοσιαλιστικών ιδεών και πρακτικών, τις οποίες εφαρμόζει το ΠΑΣΟΚ. Μια τέτοια, δεν την είπε βέβαια ο Γιώργος, την απόφυγε, αλλά τη θυμόμαστε εμείς, να κόψει τη σύνταξη των 400 και 500 ευρώ. Ήταν η πρώτη σοσιαλιστική πράξη. Αυτό και μόνο τον κατατάσσει στο πάνθεον των σοσιαλιστών. Στροσκάν, ποιος άλλος είναι, Σαρκοζή, δεν είναι ο Σαρκοζή σοσιαλιστής, γιατί είναι ο Γιώργος σοσιαλιστής. Τέλος πάντων, στο Μέγαρο Μαξίμου είναι σήμερα, εκεί τον πήραμε για τις ευχές. Έχετε καλέσει το Μέγαρο Μαξίμου. Για να συνεχίσετε στα αγγλικά, πιέστε 1. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε στα ελληνικά, πιέστε 2. Ελληνικά 2. Αν θέλετε να ακούσετε μεγάλη παπάρα, πιέστε το 1. Αν θέλετε να ακούσετε μικρότερη, πιέστε το 2. 2. Μέσα στην τραγωδία είμαι περήφανος να ζω σε αυτή τη μικρή χώρα με έναν περήφανο λαό. Σας υπενθυμίζουμε ότι για λόγους ανασφάλειας η συνομιλία καταγράφεται. Αν θέλετε να ακούσετε μία μεγάλη αλήθεια, πιέστε το 1. Αν θέλετε να ακούσετε μία πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια, πιέστε το 2. 2. Και κοιτάζω γύρω μου και λέω ότι είμαι μ***ας. ήταν η πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Σήμερα ξεκινάει Real και Μαγκαζίνο στις 2. Είναι πρώτη ημέρα που θα συμβεί και αυτό. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος μέχρι τις 3.30 όλα τα νέα, επικαιρότητα, εσωτερική, εξωτερική, παραπολιτικά, σχολιασμοί, φρέσκο, γεμάτο, όπως πρέπει και όπως συμβαίνει. Όπως έχετε όλη και την περιέργεια να μαθαίνουμε τα νέα από άλλες οπτικές. Σήμερα λοιπόν με το τέλος της Ελληνοφρένειας παραμένετε στο Real, ακούμε το Μαγκαζίνο. Real κάθε μέρα 1 με 2, Real από το πρωί όμως, Real 24 ώρες το 24ωρο, όλο το χρόνο, όλα τα χρόνια κτλ. Κτλ. Η καλύτερη ατάκα από τα γενέθλια προχτές του Πασόκ, βεβαίως βγήκε από το στόμα του Πρωθυπουργού, δεν έχουμε επέμβει καθόλου, δεν την έχουμε μοντάρει. Άλλωστε δεν χρειαζόταν, αναδεικνύεται ως ο καλύτερος συνεργάτης μας, είναι αυτό που ακολουθεί. Κι αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν από αυτή την κρίση, τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουν δύο φορές σοσιαλιστές. Τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουν δύο φορές σοσιαλιστές. Είμαστε αριστερά, αυτό ήταν, είναι και θα είναι πάντα το αξιακό μας πλαίσιο, ο λόγος ύπαρξης της παράταξής μας, της φυσιογνωμίας μας. Βέβαια. Είμαστε αριστερά. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Είμαστε αριστερά. Στο μπάνιο δεν έχει φως. Δεν έχει φως το μπάνιο, κύριε Μαρηγό. Θα κάει και η λάμπα. Θα κάει και η λάμπα. Συμπαθικό η καπτά. Είμαστε αριστερά. Γιούλιο! Κι αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν από αυτή την κρίση, τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουν δύο φορές σοσιαλιστές. Κι αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν από αυτή την κρίση, βέβαια, τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουν δύο φορές σοσιαλιστές. Μπράβο! Καταλάβατε, αν ήταν μια φορά πριν, τώρα έχει γίνει δύο φορές. Τι πρόκειται να περάσουμε όλοι εμείς, επειδή αυτός νιώθει ότι έχει γίνει δύο φορές σοσιαλιστής. Δεν το έχει και ανάγκη και η μία μια χαρά ήταν. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε για τα καλωσορίσματα και στον έναν τρόπο και στον άλλον. Τις καλές αρχές που εύχεστε, για όλους ισχύει αυτό. Δύσκολο φθινόπωρο, δύσκολο χειμώνα, δύσκολα χρόνια. Μάλλον με ψηλά το κεφάλι κάτι θα καταφέρουμε. Θα το δούμε, θα φανεί, θα αποδειχθεί. Ρωτάτε διάφορα. Ένα από αυτά, τελευταίο μήνυμα τώρα, ποιες είναι οι ώρες εκπομπής του Άγρυπνου. Είναι 12 με 3 από σήμερα ο Μάνος Τσιλιμίδης. Θα είναι άλλη μία ώρα παραπάνω. Στη διάθεσή σας και στη διάθεση γενικώς του ακροατηρίου. Έχουμε και λίγο λαό. Βέβαια, τον έχουμε γράψει από τον Ιούνιο, 1η Ιουλίου, νομίζω, ήταν τελευταία εκπομπή. Θα τον ακούσουμε τώρα, γιατί τον έχουμε προσαρμόσει στα σημερινά. Όποιος θέλει να μιλήσει με τον Αποστόλη για να τον ακούσουμε αύριο, 211-200-8200. Ναι, παρακαλώ. Έλα, την καλησπέρα μας, την καλησπέρα μας. Έλα, την καλησπέρα. Την καλησπέρα, τι κάνουμε. Ωραία, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους, σε εσένα και σε όλους την παρέα. Ποιο καλοκαίρι καλά, τώρα. Καλά, τι να χαρούμε, εμείς τα κάναμε ό,τι μπάνια ήταν, κάναμε το Σεπτέμβρη, λίγα κάνουμε. Ευχαριστώ. Υγεία πάντα να έχετε να μας διασκεδάσετε. Ευχαριστώ υγεία, τώρα, υγεία, τώρα υγεία, που ξανάρθαμε καθημερινά, μην ξεχνιέστε. 1 με 2 στο Real. Πότε. Τι πότε. Από το Σεπτέμβρη ξεκινήσαμε, δεν ακούτε. Ναι, πότε όμως, πότε, σε 5, 10, 15, πότε. 5 Σεπτέμβρη okay, που ξεκινήσαμε, okay. Εντάξει. Το καλοκαίρι, να μας διασκεδάσετε. 1 με 2, μη μου λες καλό καλοκαίρι, μου το χαλάς. 1 με 2. Στο Real FM 978. Έγινε φίλε μου, έγινε φίλε για, μου. Γεια. Real, παρακαλώ. Αποστόλη. Έλα. Καλησπέρα, αγάπη μου, τι κάνεις. Αχ, καλά. Μας έλειψες φοβερά. Να, βρεθήκαμε. Επιτέλους. Ναι. Δεν θα μας ξαναφύγεις. Θα δούμε. Γιατί? Α, είμαι ζώρικος. Αμανάρι μου, γιατί? Α, μα θέλω να κάνω το δύσκολο εγώ. Α, δεν ξέρω, δεν βρίσκεις άκρη. Καλέ, μέχρι να βρω που πήγες. Δεν θα σε αφήσω να το χαρείς με τίποτα. Σε εύχομαι κάθε επιτυχία στο καινούργιο σου θέση. Να σε καλά. Εντάξει, αγοράκι μου. Αυτό ήτανε? Ναι. Για τα συγχαρήκια, κάτι να βγάλουμε για την εκπομπή. Δεν χαμηλώνω στο ραδιόφωνο καταρχήν να συνοηθούμε. Περίμενε, περίμενε. Το έχω πολύ δυνατά. Όχι, απλά εγώ ακούω καλά. Έλα, ήταν καλός αυτός ο μπαγκάσας όμως που έβαλες. Για βάλ τον πάλι. Τον Αποστόλη. Α, πολύ καλός. Βάλ να τον ακούσω. Έχει πνευματώδης. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας, το όνομά σας. Παρακαλώ, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Παρακαλώ, γεια σας. Γεια σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον από το τμήμα χορηγίας. Βεβαίως, εδώ με εμάς. Όπου τηλεφωνείτε? Από τα φροντιστήρια. Παρακαλώ. Λίγο, με έπαρση λίγο ο τίτλος, ε. Ναι, βέβαια. Επίγνωση. Τέλος πάντων. Για πείτε μου τώρα, το ξέρατε. Ξέρατε και τα θέματα σε εξετάσεις πανελληνίες? Όχι. Τόσο καλά φροντιστήρια. Τόσο καλά φροντιστήρια. Τόσο καλά φροντιστήρια. Για πείτε μου τι θα θέλατε. Βασικά θέλουμε να κάνουμε μια χορηγία. Τι χορηγία? Απλώς θα προσφέρουμε για ένα παιδί να κάνει δωρεάν μαθήματα για ένα χρόνο. Α, έχετε την επίγνωση της κατάστασης της οικονομίας γι' αυτό. Ακριβώς, γι' αυτό. Το πιάσα. Βρε μπαγάσιτες. Λοιπόν, μην ξοδεύεστε και τόσο για ένα παιδί για έναν χρόνο. Κάτι παραπάνω, θα δούμε. Δεν θέλω να σας πιέσω, επειδή ιστοριακά καταλαβαίνω. Μέσα μπήκατε. Παρακαλώ. Έλα, έλα. Έλα, πήρα για τα... Καταρχήν ακούγεσαι τελείως διαφορετικό στο κοινωνικό κέντρο. Τελείως μα τελείως διαφορετικό. Άλλος άνθρωπος. Είναι που πάω κοντά στο μικρόφωνο και μπουκώνει. Είναι... Τι να σου πω. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Πώς θα το έκρινες έτσι? Πιο άντρας. Πιο άντρας. Κυρίως ένα χαρακτηρισμό. Πώς θα το χαρακτηρίζεις? Είναι βασικά αυτή η αντροσύνη. Αντρίλα, ρε παιδί μου. Βγάζει βαρβατήλα το νέο μικρόφωνο. Είναι που έχουν τέτοια εδώ. Έχουν πήρα τέτοια, για διαδικαστικά. Ναι. Πήρα για να πω ότι καλώς σας βρήκαμε. Επίσης, πόσο συγκινητική. Πόσο τα περίμενα αυτά τα διαδικαστικά σου? Ναι, ρε μα. Εντάξει, δεν γίνεται. Τι είναι συγκινητική? Η μουσική. Το γεγονός ότι παίζει μουσική στην εκπομπή. Αυτό είναι κάτι που με συγκινεί και εμένα. Λοιπόν, αυτό πήγα να σου πω και άντε, καλή συνέχεια. Θέλω να σου πω κάτι άλλο που με συγκινείται ακόμα. Για πες. Πέρασε ο Λιάγκας από μπροστά τώρα. Ω Παναγία μου. Είδε συγκίνηση. Παρακαλώ. Τον καμπάρι τον Αποστόλη θα ήθελα. Τον καμπάρι είμαι. Δεν είπαμε να πας στην εκκλησία του Λάδου στο ραδιόφωνο, ρε. Είπα, αλλά δεν με θέλανε. Ήμουν πολύ χαλαρός για αυτούς. Αγόρι μου, καλό. Σε πήρα για καλό ρίζικα, σε πήρα μόνο. Να σε καλά. Ειδικά δεν έχει ξαναπάρει. Όχι, στο Real όχι, δεν σε έχω ξαναπάρει. Στο Real να παίρνει. Πού είναι η έδρα, εκεί που έχει έδρα. Δεν θα σου πω την άρχισε από κάτω. Όχι, θα σου πω το τηλέφωνο. Α, θέλω. Κηφισίας 215. 215, πού είναι αυτό? Τώρα κι εγώ να σου πω στην τύχη έρχομαι. Μια φορά δεν το έχω μάθει. Όλα στην Κηφισίας ίδια μου φαίνονται. Απέναντι από το πάρκο και μαλακίες. Όλα απέναντι από το πάρκο ίδιες πολυκατοικίες είναι. Μία από αυτές. Και πάρκο, ρε, Κηφισίας 215. Ναι, έχει ένα πάρκο εκεί πέρα κάποιου συγκρού εκεί που εμπορεύεται κάτι που πάνε σε κάτω, λέει στο νέο κόσμο. Ρε με δουλεύεις, πού είναι, σε ποιο ύψος έτσι? Είναι λίγο κάτω από τη μέση, πάνω από τα γόνατα. Ναι, ναι, ναι. Καλό φθινόπωρο τώρα, ήρθαμε. Ήρθαμε και σας περιμένουμε. Όπως λέμε, εδώ στο Real, Ελληνοφρένη είναι αυτό που ακούτε. Κάθε μέρα, μία με δύο, και Σάββατο και Κυριακή επαναλήψεις θα παίζουν εκεί. Αλλά Δευτέρα ως Παρασκευή, μάχημη κανονικά, όπως όλα και όλοι. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που όλοι οι Έλληνες μετράνε τις συνέπειες της σοσιαλιστικής πολιτικής του σοσιαλιστή κτλ. Κτλ. Αυτού που ακούσαμε πριν και που είχε και γενέθλια προχθές, υπάρχουν κάποιοι που ηγούνται της προσπάθειας των Ελλήνων, που μπορούμε να κουμπίσουμε πάνω τους. Είναι οι σύντροφοί μας, ηγέτες του αγώνα του αγωνιζόμενου ελληνικού λαού. Όταν μάλιστα αυτοί είναι και σε μέσο ενημέρωσης, τότε η χαρά μας γίνεται διπλή. Τι κυβέρνηση ούτε ανάσα δεν μπορεί να πάρει, όχι νέα μέτρα. Με αυτή την τρόικα έχω παρατηθεί και τη λογική, οπότε αρνούμε να μπω σε μια λογική επεξεργασία των όσων λένε ή δεν λένε. Αυτή η κυβέρνηση πολιτικά αντέχει, έχει καμία πιθανότητα να πάει τον Οκτώβριο στη Βουλή και να περάσει ένα καινούργιο πακέτο πρόσθετων μέτρων λιτότητας, πρόσθετων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής? Η απάντηση που από ό,τι ακούω παίρνουν οι ξένοι από όλες τις πλευρές είναι όχι. Διότι εδώ και τρεις μέρες, τουλάχιστον από εδώ, λέμε κάθε φορά και φωνάζουμε ότι άπαξ και άλλαξαν τα δεδομένα, άπαξ και απέτυχε το σχέδιο, γιατί απέτυχε. Και δεν γίνεται να μην αλλάξουν οι στόχοι και δεν γίνεται να μην αλλάξει η πολιτική. Αυτά είναι πράγματα αυτονόητα, τα οποία φαίνεται όμως δεν είναι τόσο αυτονόητα για όλους. Βεβαίως είναι οι σύντροφοι του Μέγκα, το κανάλι από καθεστωτικό κανάλι όπως το ξέραμε όλοι. Έχει γίνει αντικαθεστωτικό, αντιστασιακό κανάλι. Όποιος βλέπει κάθε βράδυ το Περτεντέρι δεν τον αναγνωρίζει, δεν το περίμενε ποτέ. Κάτι τα νούμερα που πέσανε, κάτι δεν ξέρω εγώ τι άλλο παίζει. Ξέρω δηλαδή, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ηγούνται του αγώνα μας. Κατά του Γιώργου Παπανδρέου, κατά του Βενιζέλου, ποιος να το περίμενε. Κατά του σοσιαλισμού, του μνημονίου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να συμβεί στο Μέγκα εκεί που βλέπει ξαφνικά 8 με 9 κάθε βράδυ. Δύο σαρδαμάκια, έτσι ωραία και μικρά και όμορφα, από αυτά που κάνει ο μεγάλος ηγέτης, θα μας πάνε σιγά σιγά στις διαφημίσεις. Το πρώτο. Μια Ελλάδα που μετατρέπει τον Έλληνα από μεταπράτη ιδεών και πλούτου σε πραγματικό παραγωγό προϊόντων, σε αυθεντικό δημιουργία της νέας, δημιουργό της νέας εφημερίας. Δεν είναι σωστό να τα διορθώνει όμως. Εμείς τον αγαπήσαμε επειδή τα έκανε και δεν καταλάβαινε τι είχε πει. Αν αρχίσει και τα διορθώνει, κάτι δεν πάει καλά. Το δεύτερο. Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Ας το καταλάβουν καλά όσοι αντιδρούν στην εξυγίανση του χώρου της υγείας που κάνουμε με τολμηρά βήματα στην προσπάθεια να στήσουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Μαθαίνουμε τώρα από κύκλους ότι ο Πρωθυπουργός δυσαρεστήθηκε. Προχθές μάθαμε ότι είναι σε δύσκολη θέση. Πριν από τρεις μήνες μάθαμε ότι θύμωσε. Εν πάση περιπτώσει, κάτι να κάνει αντί να διαρρέει τη δυσαρέσκειά του μέσω κύκλου. Μα όμως, κύριε Βενιζέλε μου, η ύφεση δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι καταιγίδα Ειρήν. Η πολιτική της κυβέρνησης και της Τρόικας είναι αυτή που έχει φέρει την ύφεση στην Ελλάδα. Δεν την έφερε ο Θεός. Είναι η πολιτική που εφαρμόζει η Τρόικα, καρμπώνουμε τώρα αυτό, έτσι, σε όλες τις χώρες στις οποίες παρεμβαίνει. Και όταν το ΦΠΑ θα αυξηθεί, από ποιανού την τσέπη θα πληρώνεται, από τη τσέπη του κυρίου Τόμσεν ή από τη δική μας την τσέπη. Εντάξει, το αν αντέχει η οικονομία είναι ένα θέμα, το αν αντέχει η κυβέρνηση είναι ένα άλλο θέμα. Αν αντέχει ο Κοσμάκης όμως είναι το πιο σημαντικό θέμα, Γιάννη. Αυτά δεν είναι 902, είναι Μέγκα το κανάλι και ταιριάζουν πολύ από κάτω με τη διεθνή στα ρώσικα και μάλιστα από τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού, την παλιά εκείνη την καλή. Τα ακούμε κάθε βράδυ, θέλαμε να τα μοιραστούμε έτσι με μια μουσική υπόκρουση. Δεν είναι μακριά οι μέρες που και οι ίδιοι θα βάλουν μουσική υπόκρουση και σύμβολα αυτό το G του Μέγκα πολύ μοιάζει με σφυροδρέπανο. Δίνουμε ιδέες εμείς εδώ για να αποκατασταθεί και η τάξη και η ευνομία. Θα κάνουμε άλλη μια απόπειρα να μιλήσουμε με Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω έχει την αξία του. Έχετε καλέσει το Μέγαρο Μαξίμου. Για να συνεχίσετε στα αγγλικά, πιέστε 1. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε στα ελληνικά, πιέστε 2. Αν είστε μετανιωμένος Πασόκος, πιέστε το 1. Αν είστε αγανακτισμένος Πασόκος, πιέστε το 2. Αν είστε κοψοχέρης Πασόκος, πιέστε το 3. Αν είστε αμετανόητος Πασόκος, πιέστε το 4. 2. Ο αγανακτισμένος Πασόκος. Καλώς ήρθατε στο Group Therapy των αγανακτισμένων Πασόκων του Μεγάρου Μαξίμου. Αν θέλετε να θεραπευτείτε και να ξαναγίνετε ένας φυσιολογικός Πασόκος, επαναλαμβάνετε ό,τι ακούτε. Ζήτω ο σοσιαλισμός. Ζήτω σοσιαλισμός. Ζήτω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ζήτω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ζήτω οι ξένες τράπεζες. Ζήτω οι ξένες τράπεζες. Ή θα αλλάξουμε ή θα βουλιάξουμε. Ή θα αλλάξουμε ή θα βουλιάξουμε. Συγχαρητήρια. Είστε σε πολύ καλό δρόμο. Για να ολοκληρωθεί η θεραπεία σας, θα πρέπει να πιέσετε το νούμερο 8. Το 8. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τώρα θα πρέπει να πιέσετε το νούμερο 6. Το 6. Και πάλι μπράβο. Νομίζουμε ότι η θεραπεία σας έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Από αύριο μπορείτε να επιστρέψετε ως ένας φυσιολογικός και χρήσιμος Πασόκος στην κοινωνία. Ας αναφωνήσουμε μαζί για άλλη μια φορά. Ζήτω ο Γιώργος Παπανδρέου. Ζήτω ο Γιώργος Παπανδρέου. Ζήτω ο Γιώργος Παπανδρέου. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Φαινόταν από την αρχή ότι αυτός ο Τσολιάς της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας ήταν Πασόκος, δεν χρειάστηκε, πήρε μόνος του να γιατρευτεί στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί δίνουν πολλές οδηγίες, πολλές εντολές με όλη αυτή την πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής, πολιτικής κατάστασης, ρευστής κτλ. Λίγο Άδωνη πρέπει να τον έχουμε έτσι την πρώτη μέρα. Ψηφίστηκε ο νόμος για τα ΑΕΗ, το άσυλο, τα ξέρετε όλα αυτά, συνένεση, 250 τόσοι βουλευτές, καμάρι Διαμαντοπούλου, καμάρι όλοι άλλοι. Ο Άδωνης όμως χρησιμοποιεί τους πρώτους πληθυντικούς απευθυνόμενος προς το Indymedia. Μου είναι ένας φίλος, θα το δω μετά, τι γράφει το Indymedia για το νόμο για την παιδεία και βρίζουν και εμένα και ότι είναι ακροδεξιός ο νόμος και φασιστικός και τα λοιπά. Παιδιά, λίγο ξυδάκι. Γιατί ένα τα πρώτα που θα κάνουμε τώρα που καταργήσει το άσυλο μόλις δημοσιευτεί σε ΦΕΚ είναι να ζητήσουμε την αστυνομία να μπει και να βρει τον υποκατάληψη χώρα που εκπέμπει το Indymedia να τελειώνουμε. Γιατί τώρα δεν χρειαζόμαστε άδεια του Πριτάνιος χάρη στο νόμο που ψηφίστηκε με 250 ψήφους βουλευτών χθες. Άρα κύριοι του Indymedia, τρεχάτε ποδαράκια μου γιατί σας πλησιάζουμε. Και βεβαίως πρέπει να νιώθει υπερήφανη Διαμαντοπούλου σοσιαλίστρια, ο Γιώργος, με όλα αυτά που ακούει και τα συγχαρητήρια από το λαός και από τους βουλευτές του. Και ήταν ωραία η φράση του Άδωνη, από τα πρώτα που θα κάνουμε τώρα που ψηφίστηκε ο νόμος είναι να πιάσουμε το Indymedia και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτός ο πληθυντικός, ο πρώτος πληθυντικός, δεν είναι μακριά η μέρα που θα τους δούμε και σε κυβερνητικούς στόχους. Το ευχόμαστε, κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς από εδώ. Γιατί μόνο το Πασόκ δεν είναι καλό πράγμα. Μαζί με την ακροδεξιά, τη δεξιά και διάφορους έτσι παρατρεχάμενους δουλοπρεπείς τύπους που σαλιαρίζουν με τις εξουσίες, τις καρέγκλες και τα κόμπλεξ τους, θα είναι πραγματικά ένα ιδανικό σχήμα αυτή την πάρα πολύ όμορφη εποχή. Δεν ξέρω ποιος θα είναι στο Μαξίμου. Έχετε καλέσει το Μέγαρο Μαξίμου. Για να συνεχίσετε στα αγγλικά, πιέστε το 1. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε στα ελληνικά, πιέστε το 2. 2. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε στα κλασικά ελληνικά, πιέστε το 1. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε στα ελληνικά του Πρωθυπουργού, πιέστε το 2. Το 1. 1. Παρακαλώ, περιμένετε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη. Μέγαρο Μαξίμου, τι θα θέλατε, παρακαλώ. Ναι. Θα ήθελα να με συνδέσετε με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τον ίν Πρωθυπουργό ή κάποιον από τους προηγούμενους. Μπορείτε να με συνδέσετε με κάποιον από τους προηγούμενους. Όχι. Τότε τι μου λέτε, κυρία μου. Για να δείξουμε πληθώρα επιλογών. Τι θα θέλατε, λοιπόν. Να με συνδέσετε με τον Πρωθυπουργό. Τον τρέχοντα Πρωθυπουργό. Ναι, μάλιστα. Σας συνδέω αμέσως. Ναι, ποιος είναι. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Α, έλα, πρόεδρε, εγώ είμαι. Ελπίζω να με θυμάσαι. Εγώ σε θυμάμαι από τη Βοστόνη. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, Αποστολή. Ναι, εγώ. Έχουμε και μια προϊστορία ως συμφοιτητές στο εξωτερικό. Ναι, στα νιάτα μας. Πρόεδρε, θυμάμαι τότε ήσουν σοσιαλιστής. Τώρα τι είσαι. Εμείς είμαστε η αριστερά της δράσης, είμαστε η αριστερά της πράξης, είμαστε η αριστερά που μετουσιώνει τον λόγο. Σε πράξη. Ναι, χειροκροτάνε κιόλας από μέσα. Ας αφήσουμε λίγο τα αριστερά. Για τον τόπο έχεις να μας πεις κάτι αισιόδοξο. Δημιουργείται ένα κλίμα αισιοδοξίας. Η Ελλάδα δεν μπορεί, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Καταστρέφεται η χώρα μας. Καταρχήν καταφέραμε και χρεοκοπήσαμε. Τι είπες, πρόεδρε? Καταφέραμε και χρεοκοπήσαμε. Ναι, από μικρό σε είχα ικανό για όλα. Και για πες μου τώρα, πώς κατάφερες και χρεοκόπησες μια χώρα, βρε Γιώργο? Με τις προσπάθειες του ελληνικού λαού. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιώργο, θα τολμήσω να ζητήσω μια χάρη, έτσι, ένεκα και της φιλίας που έχουμε από παλιά, αν μπορείς να μου πεις μία από τις βλακίες σου, έτσι, για το τέλος. Παράλληλα όμως, γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια σε κάθε επίπεδο από τους δήμους, τις δομαρχίες και βεβαίως τα υπουργεία να συμβάλλουν προς την, για την καλύτερη λειτουργία. Όπα. Με συγχωρείτε, έρχεται ένα φορτηγό πάνω μας. Τι είναι, πάει, τέλος, μήνυμα κυβέρνητη, καλέ, τι θα γίνουμε τώρα, Γιώργο? Με τον σύντροφο Νίκο Σαπρανίδη ήμασταν εδώ, ρυθμίζει τον ήχο τις ελεύθερες του ώρες. Φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της νέας σεζόν της ραδιοφωνικής ελληνοφρένειας. Συνέχεια με το site www.ellinofrenia.net. Το βράδυ είμαστε και σε επανάληψη στο Real στις 7 με 8, όποιος προλαβαίνει το μεσημέρι, τη μεσημεριανή εκπομπή. Σε λίγο, μετά τον λαό που έχουμε τώρα, ακολουθεί το μαγκαζίνο του Real με τον Γιάννη Παπαδόπουλο μέχρι τις 3.30. Μείνετε συντονισμένοι, όπως λένε. Καλό υπόλοιπο, καλή σεζόν, όλα να πάνε καλά, καλό φθινόπωρο, χειμώνα και ξανά καλοκαίρι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Αυτά από την ώρα που ξεκινήσαμε και έχει αλλάξει η στρατηγική της. Έλα, Θυμιό, τι έλεγες? Αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Τι τον έφαγε στο. Άκουγα το Θύμιο. Έλα. Ρε Αποστολή. Τι γίνεται? Έχει πολύ καιρό να βάλει τον αυτό που λέει γεια σου, Πασόκ μεγάλε. Βάζει το συνέχεια, ρε. Ωραία, τώρα που ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη. Το λέω, φτιάχνω κατάσταση πέσει. Ναι, τώρα που ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη και σιγά σιγά θα βάλουμε και αφιερώσεις. Ναι. Θα στο βάλω. Γεια σου, Πασόκ μεγάλε. Πάρε και το γεια σου, ρε Πασόκ μεγάλε. Αυτό είναι δηλαδή πριν που ποιο μου είπε, άλλο μου είπε, το ίδιο δεν είπαμε και το ξαναλέμε. Τα νεύρα μου είναι τσιτωμένα. Τα νεύρα μου είναι τσιτωμένα. Είχα σχεδιάσει 3 μήνες διακοπές και έκανα 2. Α, ωραία, εντάξει. Τι, καλά είναι και έτσι, ρε μεγάλε. Καλά είναι και έτσι, δεν είναι τρεις. Ναι, σωστά. Μα κόσαν τον Ιούνιο. Στο ναι, είναι και το τρίτο σημαντικό. Εντάξει, άσε, παράταμε τώρα. Άντε, έχω. Έλα, τσαό. Ναι. Έλα, Αποστόλη, δε μου. Έλα. Αυτό ο Μόρφιαλο πρέπει να είναι μεγάλη επιτυχία. Θα ξεπεράσει και τον Πενταλωτή. Είναι, μωρέ, δεν τον πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, δεν τον πιστεύω πολύ. Είναι. Ρε, τι φασίστας είναι αυτός, δε, τι είναι αυτά που λέει. Είναι, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, μ' είχε πείσει ο Πενταλωτής, το είχα χωνέψει, μου άρεσε, έκανα τη δουλειά μου τώρα. Τέλος πάντων, την Τετάρτη θα σε δώσω Σύνταγμα, Αποστόλη, θα ανέβω πάνω πάλι. Πάλι στο Σύνταγμα. Όλο ναι, το καλοκαίρι στο Σύνταγμα τραβιόμασταν. Α, στο διάλογο, πια συχάθηκα και το Σεπτέμβρη στο Σύνταγμα. Θα κατασκηνώσουμε, θα σου κρατάω και την άλλη. Έλεος πια. Είδα κάτι βρωμιαρέως, κατασκηνώνανε δίπλα μία σκηνή στα 30 εκατοστά από την άλλη. Ναι. Δηλαδή αυτός όταν ροχαλίζει, ο άλλος κοιμάται ήσυχα δίπλα. Σεξ δεν γίνεται σε εκείνο το Σύνταγμα ή κάνουν όλοι μαζί, αυτό είναι άλλο. Τα πάντα όλα θα γίνουν, πώς το λέω. Να γίνουνε, δεν λέω. Αλλά πάλι εκεί θα βγάλουμε και το φθινόπωρο στο Σύνταγμα. Συχάθηκα, έχουμε να κάνουμε μπάνιο τρεις μήνες. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Έχουμε πάθει εξάρτηση από σένα και νομίζαμε ότι σε χάσαμε. Καλέ και εγώ, με ακούω σε επαναλήψεις, δεν αντέχω. Με ακούω, κάνω στο σπίτι μου ότι μιλάω με αγροτές. Ευτυχώς που σε ξαναβρήκαμε και σε βρήκαμε σε σταθμό που τον άκουγα. Και ξαναπέσαμε στα ίδια. Τώρα έχει μείνει εκεί πέρα μόνιμα η Βελόνα. Γεια σας. Αποστολέ. Έλα. Γεια σας, Αποστολάκη. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω πάλι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που χαίρεστε που μας ακούτε πάλι. Που χαίρομαι που χαίρεστε. Ναι, ναι. Πήρα να σου θυμίσω κάτι. Κάποια στιγμή είχε παίξει ένα ηχητικό σποτάκι με τη Λιάννη, όπου έλεγε ότι τη είχε πει η Μελίνα έναν χαρακτηρισμό για τον Βενιζέλο. Τον Μπεμπέ Ζενή. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος είναι ένας άξιος άνθρωπος. Ναι. Έτσι. Συζητώντας με τη Μελίνα που έλεγε Μπεμπέ Ζενή. Μπεμπέ Ζενή. Ένα ιδιοφυές μωρό ναι. Το χαρακτήριζε. Μπράβο, βρες το ρε Απόστολο και βάλτο κάποια στιγμή. Θα το βάλω, απλά ξέρεις τώρα είναι λίγο ευαίσθητα τα πράγματα εδώ πέρα με τη Λιάννη. Με τη Λιάννη λόγω του ξαδέρφου, καταλαβαίνεις. Α, κατάλαβα. Εντάξει, μωρά, διακριτικά, τώρα, διακριτικά. Έχει ψηλοπέσει μια γραμμή είναι να την περάσουμε έτσι τέλος πάντων την και σοβαρή. Ναι, γιατί είναι να κατέβει σε επόμενη. Σοβαρή ξέρω, και με πολύ καλό γούστο στον πίστημο, σε παρακαλώ. Και στου άντρε. Βασικά πήρα απλά να σας πω μπράβο, καλή αρχή και τα λοιπά, γιατί σήμερα ο τύπος είναι άπεκτος. Ο τύπος, ποιος τύπος? Δεν θυμάμαι γάμο το όνομά του τώρα. Είναι και λίγο το Αλτσχάιμερ, καταλαβαίνεις. Ποιο σταθμό ακούς? Ποιο σταθμό ακούω? Ναι. Sky δεν είναι εκεί. Διάννα, Sky 97,8. Πώς. Τον Άδωνη. Δεν ακούω καλά. Τον Άδωνη θέλω. Περαστικά είπαμε, είπαμε, τον Άδωνη. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή το μαλάκα, το λέγαμε, δεν λέμε Άδωνη, το ξέχασες. Ναι, το είχαμε πει σε άλλο σταθμό, γι' αυτό. Να σου πω καταρχήν, χάθηκε, δεν φυλάχθηκε τα τηλεφωνητή και πες μεταφερθήκαμε. Θα κάνουμε τις ζάπιγες, αλλά δεν έχουμε πέξει πάει. Το έμαθες όμως. Το έμαθα, ας είναι καλά ο Τράγκας το πρωί. Είδες. Άκουγα, ακούγα εσένα και το Τράγκα. Είδε, το πίστευες αυτό ότι θα πεις ποτέ ας είναι καλά ο Τράγκας. Έλατε. Πού να το περίμενες στη ζωή σου. Αυτό ξαναπες, το ξαναπες. Δεν το έχει πει άνθρωπος, σου βγήκε εσένα τώρα. Κι αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν από αυτή την κρίση, τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουν δύο φορές σοσιαλιστές. Τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουν δύο φορές σοσιαλιστές. Βέβαια. Είμαστε αριστερά. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι πάντα το αξιακό μας πλαίσιο, ο λόγος ύπαρξης της παράταξής μας, της φυσιογνωμίας μας. Βέβαια. Είμαστε αριστερά. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Είμαστε αριστερά. Στο μπάνιο δεν έχει φως. Δεν έχει φως το μπάνιο, κύριε Μαρηγό. Θα κάει και η λάμπα. Θα κάει και η λάμπα. Συμπάτικο η καπτάν. Είμαστε αριστερά. Γιούλιο! Συμπάτικο καπτάν, ελ-ρέι. Σαλτάντο πορεντήμα, ελ-αλέι. Συμπάτικο καπτάν. Μα πάνω απ' όλα, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό που έχει σημασία για μας είναι να έχουμε και την συνείδησή μας ήσυχη. Ήσυχη, γιατί θα είμαστε περήφανοι ότι την κρίσιμη στιγμή ανταποκρίθηκε στο εθνικό κάλεσμα της ιστορίας αυτή η παράταξη. Βέβαια. Το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Και με αυτή την περηφάνεια, με αυτή την αυτοπεποίθηση συνεχίζουμε τη μάχη. Καλό μας αγώνα, σύντροφοι. Ο αγώνας είναι σε κάθε γωνιά, σε κάθε ρίζι, σε κάθε χώρο εργασίας, σε κάθε κοινωνικό μέτωπο και ξέρουμε θα τα καταφέρουμε, ξέρουμε θα νικήσουμε, η Ελλάδα θα νικήσει. Έμπα στο διαλόγιο. Πάμε!